Ressen met het NOS-journaal. In Frankrijk is het vanaf augustus verplicht om bij restaurant- of cafébezoek een coronapas op zak te hebben. Met zo'n pas moeten mensen laten zien dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest op het virus of dat ze zijn hersteld van COVID. Ook reizigers die met de trein of het vliegtuig komen moeten zo'n pas hebben, zei president Macron in een toespraak. De verplichting geldt voor alle Fransen en toeristen die ouder zijn dan 12 jaar. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis op de COVID-afdeling. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. Door het hoge aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen heeft de GGD daar het bron- en contactonderzoek moeten afschalen. Het lukt ze niet meer om alle contacten van een positief getest iemand te bellen, omdat het extreem druk is, aldus de GGD. Wie nu positief getest is, krijgt instructies om zelf mensen te bellen met informatie over de besmetting. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. In de ochtend vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen. Elders wat meer kans op zon. Het is tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Met je telefoon in één keer al je zaken kunnen regelen. Ja, hoe gemakkelijk is dat eigenlijk? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, volgens het CBS hebben Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen goede digitale vaardigheden. Dit blijkt uit cijfers van vorig jaar. Nederlanders hebben hun digitale vaardigheden goed op orde als je dat vergelijkt met veel andere Europese landen. De helft van alle Nederlanders had vorig jaar meer dan digitale basisvaardigheden. En dat is flink meer dan het Europees gemiddelde van 33%. Ja, dit lijkt misschien een goede score, maar er zijn heel veel Nederlanders die minder gemakkelijk met hun telefoon of computer om kunnen gaan. Dit blijkt uit cijfers van de Koninklijke Bibliotheek. Het gaat om maar liefst 4 miljoen mensen die hier moeite mee hebben. Vooral het regelen van overheidszaken met internet vinden zij lastig. Ja, hoor je het goed? 4 miljoen mensen vinden het dus niet gemakkelijk hun weg bij de digitale overheid. In sommige gevallen hebben mensen ook niet de goede faciliteiten, zoals een oude telefoon of slecht of helemaal geen internet. Ja, dat kan tot veel problemen leiden en dat werd zichtbaar in de coronapandemie. Door het digitale onderwijs liepen leerlingen bijvoorbeeld achterstanden op. Bij een school in Amsterdam-Zuidoost had maar liefst de helft van de leerlingen een achterstand. Hun leerkracht vertelt daarover bij AT5. De kinderen met, waar het thuis gewoon niet goed zit, die gewoon de minste middelen hebben, die zijn het meest gedupeerd. De kwetsbare groep leerlingen. Af en toe dan breekt het je hart wel. Als je dan bij kinderen thuis ziet wat voor thuissituatie ze dan hebben, als je WhatsApp-contact hebt, dan krijg je toch een beetje een kijkje hoe ze het thuis hebben. Dan daar heb je geen woord voor. Ja, wat kunnen we doen om onze digitale samenleving inclusiever en toegankelijker maken? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Nicole Goedhart. Ze is docent en onderzoeker bij het Amsterdam UMC op de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora. En net gepromoveerd op haar onderzoek getiteld Social Inclusion in Digitizing Societies. Daarin onderzocht ze hoe iedereen kan profiteren van een maatschappij die steeds digitaler wordt. Naast haar werken als onderzoeker is ze ook lid van VERS. Dat is de jongerenraad van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Welkom Nicole, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, op de schaal van 1 tot 10, welk rapportcijfer geef jij onze digitale overheid? Vanuit het perspectief van de mensen die ik veel gesproken heb, een 3. En vanuit je eigen? Een 7. Een 7? Ja. Dat is nog matig cijfers, of niet? Dan komen we op gemiddeld van misschien net een voldoende. Ja, de digitale overheid kan veel toegankelijker.

Alicia Keys met Underdog. Met Jacob de Vries. Ja, Focus, het wetenschapsprogramma in de nacht van Radio 1. En vannacht is Nicole Goedhart bij ons te gast. Ze heeft onderzoek gedaan naar hoe de digitale wereld inclusiever en toegankelijker kan worden. Ja, Nicole, er wordt volop gebeld ook naar Radio 1. Dank je wel daarvoor. Ja, hartstikke leuk. Ja, voor het onderwerp. Normaal doen we pas richting het einde pas het behandelen van vragen. Maar dat kunnen we nu ook wel gelijk doen. Misschien kun je nog eventjes weer neerzetten. Digitale inclusiviteit. Wat is het ook alweer? Digitale inclusie bedoel je? Ja, ja. Dankjewel. Iedereen kan meekomen in onze digitaliserende maatschappij. Dan gaan we naar lijn 1. Goedenacht, met wie spreek ik? Met Marjan uit Weert. Hallo Marjan. Wat is jouw vraag aan onze gast of opmerking? Of waar loop jij tegenaan als het gaat over de digitale overheid? Nou, toevallig komt er morgenavond hier bij me thuis een vrijwilliger van het punt welzijn. Om me een beetje wijs te maken wat betreft de DigiD-code. En het melden van je persoonlijke gegevens wat betreft de corona. En nu de testen die je gedaan hebt. En nu vraag ik me ook af, ik ben 67 jaar en het lukt me nog om hulp te vragen en dat iemand het bij me thuis uit komt leggen. Maar ik weet niet waarom de 60-plussers zo vergeten zijn. En het verschil tussen mij en mijn kleinkind van 7 jaar, dat verschil is al niet meer te overbruggen, lijkt mij. Want ik kan met haar al geen spelletje meer doen. Want dat voelt heel naar en vervelend. Ja, ja. Vroeger puzzelde je gewoon met een kind. Maar nu vraagt ze of je mee wilt doen. Mm-hmm. En dan denk ik van, zeg ik nee kind, oma begrijpt het niet. Nee. Maar het is wel zo dat ik ben zelf opgeleid als verpleegkundige. En ik ben toch ook niet de allerdomste. Maar ik vraag me af hoe mensen er nog wijs in moeten worden in deze digitale wereld. Ja. Nou, we gaan het bespreken, Marjan. Dank je wel voor je vraag en voor je verhaal ook. Er komt dus, dat is goed nieuws, hè, Nicole. Er komt wel iemand langs. Ja, ik vind het prachtig dat er iemand langs komt. En ik vind het ook heel herkenbaar wat mevrouw vertelt. Het is gewoon, het leidt zo erg tot gevoelens van, ik kan niet meer meedoen, laat maar zeggen. En ik heb het gevoel dat iedereen dit om mij heen wel kan. Maar het lukt mij niet. En het is prachtig dat er iemand langskomt. En dat zie je dus ook, wat ik precies hetzelfde had gezien in Amsterdam. De vrijwilligers die langskomen bij de mensen om toch iedereen een stapje verder te proberen. Ja, maar Jan, was het moeilijk om iemand voor elkaar te krijgen om... hangt hij niet meer? Oh nee, oké. Okay. Ik dacht dat ze er nog was. Lijn 2 nog wel, zie ik, hè? Oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor je verhaal, Marjan. Gaan we naar lijn 2. Goeienacht, met wie? Ik denk met Sean. Ja, hallo, Sean. Hey. Hey. Jacob, goeienacht. Ja. We kennen elkaar. Zeker. Leuk onderweg. We hebben het hier wel eens eerder over gehad, volgens mij. Ik wil eens aan die mevrouw vragen wat zij ervan vindt dat de gemeente, onze eerste lijn burgerhulp is dat, hè? Dat die ons massaal in de steek laten. Als wij met de computer, wij van leeftijd, ik ben van 1950, weet je wel. Ik heb er wel een klein beetje stand, maar ik kan niet bijhouden. Maar als jij als ouderhof iemand die zeg maar digibet is, als die iets met toeslagen moet doen, of de belastingaangifte, zorgverzekering, alles moet met de computer tegenwoordig. Ja. Maar, even wachten, maar als jij geen computer hebt, dan moet je bij neefjes en nichtjes en kinderen aankloppen, omdat de gemeente, die laat je gewoon barsten. Toen de COVID uitbrak, toen is een neef van mij, die had geen computer, die ging wel naar de biep. Nou, ik kom daar niet. Maar die biep ging ook dicht. Hij zegt, wat moet ik nou met mijn belasting? En hij ging naar het gemeentehuis en die stuurde hem zo weer weg. En dat is de eerste lijn burgerhulp. Die hebben wij aangenomen met ons belastinggeld. En ik vind het niet meer dan logisch dat ze in elk gemeentehuis een stuk of 5, 6 computers neerzetten. En eventueel hulp, als dat nodig is voor mensen die van belastingaangifte, die daar gewoon hulp bij nodig hebben. Ja. Want ja. Je wordt gewoon keihard in de steek. En nogmaals, toen de COVID uitbrak, de gemeente die deed als eerste de deur dicht. Hmm. Ja. John, dus ik vind het sowieso een kwalijke zaak dat je daar niet terecht kan. Dan zeggen ze van, ja, je kunt naar de BIEB. Maar bij de BIEB lopen toch ook geen deskundigen. Dan moet je ook alles zelf doen als je daar iets wil doen. John, zullen we Nicole laten reageren? Wat zeg je? Zullen we Nicole laten reageren? Nou, graag. Ja, gaan we dat doen. Ja, dankjewel ook voor je vraag, John. Ja, er zit gewoon heel veel in dit verhaal. Laat maar zeggen, je ziet het gebrek aan digitale middelen. Dus computers, internet. En dat zie je gewoon heel vaak terug. En in ons onderzoek hebben we ook geleerd dat plekken zoals waar publieke computers staan, zoals de bibliotheek, dat toch mensen minder kansen biedt. Omdat inderdaad er geen hulp is. Het is soms heb je maar 2 uur dat je er dus alles snel moet doen. Huh? Dus je ziet dat toch wel echt een probleem is. Dat mensen niet de juiste middelen hebben. Ja. En ook inderdaad de gemeente waarvan er toch wel, en dat zien we vooral in onze publicatie ook uit beeld geraakt, dat er heel vaak een aanname is dat mensen het wel kunnen of mensen het wel hebben. Ja. En, maar zou het een idee zijn wat John bijvoorbeeld zegt van, zet 5 computers neer bij de gemeente en daar altijd deskundigheid bij. Want je moet alles digitaal regelen, dus... Zeker denk ik dat dat een mogelijkheid kan zijn. Ook heb je de steunpunten in veel bibliotheken tegenwoordig. Alleen die moet je wel vinden. Ja. En ik denk dat het mooie wat gebeurt bijvoorbeeld door de vrijwilligers in Amsterdam. Die kennen de mensen. Die kunnen een soort van hele laagdrempelige manier hulp bieden. En we zien ook wel heel vaak dat toch wel zo'n punt in een bibliotheek of bij een gemeente, dat het toch wel een hele stap is om daar naartoe te gaan. Ja. John, bedankt voor je verhaal, hè? Ja, goed. Maar ik wil nog even zeggen, ja? De gemeente die weet, of de overheid die weet dat er problemen zijn met DigiBeet. Dat weten ze. Ja. En ze weigeren om er iets aan te doen. En toen de COVID uitbrak, ging het gemeentehuis als eerste dicht. Ja. En dat vind ik schandalig. Ja. Punt gemaakt, goed, John. Bedankt. Bedankt. Groetjes. Fijne dinsdag. Joe. Je liet het net al eventjes vallen, Nicole. Je buurthuizen. Jij bent voor je onderzoek naar die buurthuizen gegaan om echt met mensen in gesprek te gaan over hun digitale problemen. Waar begin je dan zo'n onderzoek? Ja, in de buurthuizen, maar hoe begin je dan? Met een kopje koffie drinken. Ja, zo begint alles. Ja. Nee, ik denk dat het heel belangrijk was dat we eerst met de vrijwilligers spraken. Maar vervolgens toch echt wel de tijd namen om de Amsterdammers te leren kennen met een kopje koffie of thee. En vervolgens in gesprek te gaan. Ja, wat is het meeste bijgebleven? Toch wel de passie van veel moeders om meer te leren van de online wereld. Maar ook het feit dat de digitale wereld echt nu tegenwoordig overal is. Het gaat om je kind aanmelden voor een voetbaltraining. Het volgen van je kind online. Mm-hmm. Belastingaangifte doen. Tot wel kleding kopen. Want ook dat. Het gaat ook om hele kleine dingen waar we misschien niet vaak aan denken. Maar je zal maar je dochter thuis horen komen en zeggen, oh, ik wil graag dat kledingstuk. Oh ja, dat kunnen we alleen maar online kopen. En jij kan dat niet. Het zijn maar echt hele kleine dingen die toch wel continu die confrontatie geeft. Ja, ik denk dat we een goed voorbeeld hebben. Je vertelde daar straks al dat je ook met moeders hebt gesproken in buurthuizen. Daar hebben we een fragment van hoe zo'n gesprek dan gaat en wat er dan gezegd wordt. En ik kan ook heel goed de Google Maps gebruiken, maar ik kan zelf niet, omdat ik heb geen internet in buiten. Maar ik kan heel goed gebruiken. Oh, dus je kan wel de weg thuis opzoeken met de wifi. Ja. Maar je kan dan niet op de straat het gebruiken omdat je geen internet hebt. Ja, klopt. Ja. Het viel, wat ik heel erg opmerkelijk vond, is dat het voor mij zo normaal is dat als ik naar buiten loop, dat ik gewoon internet heb. En deze mevrouw zegt, ik vind het heel fijn om Google Maps te gebruiken, maar ik heb er alleen binnen wat aan, maar buiten niet. Nee, dat klopt. Die heeft dus een simkaart. Er staat een beperkt aantal beltegoed op, maar geen internet. Dus buiten huis lukt dat niet. Ja, en hoor je veel van dit soort verhalen? Dit hoor je veel, laat maar zeggen. Ook heel vaak wordt er gezegd van, oh, maar iedereen heeft toch een smartphone? Maar dan beseffen we niet dat daar niet altijd gewoon... dat iemand wel een smartphone kan hebben, maar niet tot alle mogelijkheden beschikt. Ja. Wat zijn nou echt meest voorkomende problemen die jij hebt gehoord? Want je hebt met veel mensen aan tafel gesproken. Ja, de meeste... kunnen eigenlijk wel een onderscheid maken tussen de problemen, tussen de dingen die moeten online en de dingen die kunnen en leuk zijn. Dus moeten, dat is gewoon de digitale overheid, belastingaangifte doen, bij de gemeente dingen aanvragen. Dus dat zijn echt de dingen die moeten. Mm-hmm. En de dingen die leuk zijn, dat gaat van bellen met mijn kleinkinderen tot online spullen kopen. Ja, het is gewoon heel divers eigenlijk. Alleen dat moeten en kunnen, dat heeft ook wel een andere betekenis voor mensen. Want dat dingen die leuk zijn en die kunnen, kunnen ook wel echt leiden tot gevoelens van uitsluiting, het niet mee kunnen doen. En de dingen die moeten, die leiden gewoon echt tot problemen, laat maar zeggen. Ja, snap je. Heb je niet heel erg de neiging om met iedereen waar je mee spreekt, om ze allemaal gewoon te gaan helpen? Ja, maar dat doe ik ook veel. Want ik denk dat in participatief actieonderzoek ook centraal staat dat het allebei degene ook wat moet opleveren. Laat maar zeggen. Maar dan moet je allemaal cursusmateriaal gaan ontwikkelen bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik absoluut niet. Nee? Ik denk om iemand te helpen, is het ook belangrijk om iemand te helpen met de dingen die zij graag wil doen in de toekomst. Ja. Dus als iemand graag bijvoorbeeld Google Maps wil aanleren, dan ga je gewoon even zitten en dan ga je dat proberen en ga je dat doen. En dat is ook een belangrijke les die wij geven in een boekje Pak dat app erbij. Mm-hmm. Dat als je het gaat over het combineren van taal en digitale lessen. En daar gaat het ook heel erg om dat je geen expert hoeft te zijn als taaldocent om ook iemand te helpen in de online wereld. Het gaat ook om dingen zoeken op Google. Ja. Het zijn hele kleine dingetjes. Ja, en dat gaat er ook om. En dat zag ik voorbij komen in jouw onderzoek. Bijvoorbeeld een mevrouw die wel dingen koopt via Marktplaats, maar ook dingen wil verkopen. Maar als je dan kijkt, en ik sta er nooit bij stil, wat je allemaal moet kunnen om iets te verkopen. Ja, wat moet je allemaal wel niet kunnen? En wat heb je nodig? Nou, je hebt sowieso een telefoon nodig. Je hebt internet nodig. Wat moet je allemaal kunnen? Je moet mailtjes kunnen sturen, berichtjes kunnen sturen via je Marktplaats app. Je moet een tikkie kunnen sturen bijvoorbeeld. Of in ieder geval zorgen dat je je geld krijgt. Je moet een foto kunnen maken, vervolgens foto kunnen uploaden. Het zijn ontzettend veel digitale vaardigheden. Maar ook bijvoorbeeld taalvaardigheden. Dus je moet netjes kunnen reageren bijvoorbeeld. Ja, maar dan zou je zeggen, creëer een cursus. Hoe verkoop ik mijn oude schoenen op internet? Nou, dat is wel grappig. Dat of wel bestaat die? Er bestaat een cursus Marktplaats. Ja, zeker. Dat ja. meen je niet? Ja. Maar zijn dat dan commerciële cursussen of wordt het dan echt door de gemeente aangeboden? Of? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer zo goed weet welke organisaties dit organiseerden, maar dit was gewoon een gratis cursus van een buurthuis. Ja. En het gaat in die cursus inderdaad om dingen die mensen willen leren. Want digitale vaardigheden, dat is zo ontzettend groot. Dus dat spreekt niet aan. Maar een cursus inderdaad spullen verkopen op Marktplaats. Of een cursus, we hebben het al eerder genoemd, magister. Dat is iets wat mensen vanuit zichzelf graag willen leren. En waar je echt wat aan hebt. Precies. Nu hebben we het vooral aan en over de gebruikerszijde, hè? Maar er is ook een andere kant. Want er zijn ook mensen die maken die producten, die websites, die apps. En jij bent dus dan niet alleen in gesprek gegaan met die gebruikers, maar ook dus met die ontwikkelaars. Waarom heb je ook met hun gesproken? Dat is goed dat je het zegt. We hebben het nu heel erg inderdaad over de individuen. Maar ik denk dat een van mijn belangrijkste conclusies ook van mijn proefschrift is dat de digitale ongelijkheid eigenlijk een maatschappelijke opgave is en geen individueel probleem. En dat is ook de reden waarom we hebben gesproken met deze ontwikkelaars. Want vanuit onze eerste exploratie eigenlijk in gemeente Amsterdam kwamen we erachter dat sommige platforms wel heel vaak worden gebruikt. Denk aan WhatsApp, Google, YouTube. Terwijl andere websites, apps, bijvoorbeeld de app van de overheid, niet vaak wordt gebruikt. En dat kwam eigenlijk doordat je de platformen die veel gebruikt worden in verschillende talen kan gebruiken, maar dat ze ook vaak intuïtiever zijn ontwikkeld. En daarnaast maakt het ook echt uit wie er achter het platform zich bevindt. Want? Nou, er spelen ook gewoon gevoelens van wantrouwen ten opzichte bijvoorbeeld van een overheid. En ook de context van armoede laat ook minder ruimte om fouten te maken. Een voorbeeld hiervan is dat een mevrouw probeerde een overchipkaart te bestellen online. En ze had eigenlijk alle gegevens ingevuld, ze had haar pasfoto opgedood. Dus eigenlijk zou je denken van, nou, deze mevrouw heeft goede digitale vaardigheden. Want zij wil dan een persoonlijke overchipkaart wil ze hebben. Ja. Precies. Ja. Alleen ze durfde hem aan het einde van het proces niet te bestellen, omdat ze toch €7,50 moest betalen. En ze bang was dat ze een fout had gemaakt en dat het uiteindelijk niet bij haar thuis zou worden afgeleverd. En dat is. Dan gaat het maar om €7,50. Ja, maar voor iemand kan dat betekenen dat ze aan het einde geen brood kan kopen als ze die €7,50 nog een keer moet uitgeven. Ja, maar hoe kun je in zo'n geval iemand helpen dan? Ik denk dat ook wel dat er toch wel iemand naast die computer zit. Want een computer heeft geen gezicht. Een gezicht die kan bevestigen dat je het goed hebt gedaan, bijvoorbeeld. En daar komt dus ook wel weer het belang van de plekken waar mensen naartoe kunnen om hulp te krijgen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, we hebben het hier in Focus ook vaak over artificial intelligence of over robots. Zou je dan uiteindelijk ook kunnen zeggen, ja, er moet iemand, je moet tegen iemand kunnen praten, maar je zou misschien ook wel tegen een robot kunnen praten? Ja, maar dat is toch nog steeds geen wens. Oh, dus, zover zijn we nog niet. Oké, ja, Nicole, nou, na al die gesprekken en ervaringen die je hebt gehoord, kun je dan een advies geven over hoe we nou echt de problemen van de digitale ongelijkheid nou echt aan kunnen pakken? Ik denk dat je het van verschillende kanten kan benaderen, maar ik denk dat ook een van de belangrijke punten is dat meer technologieën, en vooral technologieën die voor iedereen toegankelijk moet zijn, meer ontwikkeld worden vanuit de mensen die nog niet geheel digitaal zijn aangesloten. Dus kijk wat zij nodig hebben om een app te kunnen gebruiken. Ja, je zou eigenlijk een soort cursus unconscious bias zou je misschien moeten geven aan developers, aan mensen die producten maken. Zeker, het gaat niet alleen om de vaardigheden van de individuen, het gaat juist ook om de vaardigheden van technologie developers en vaardigheden van beleidsmakers, om te zorgen dat zowel beleid als technologieën beter aansluiten bij de mensen die er op dit moment nog niet gebruik van kunnen maken. Focus. Ja, wil je reageren op de uitzending? Stuur dan eventjes een appje naar de NPO Radio 1 app. De telefoon hebben we al een beetje behandeld. En dus we gaan zo meteen eventjes met die appjes aan de slag. Ja, wat vind je gemakkelijk bijvoorbeeld bij de digitale overheid? Of denk je, ik heb het super goed geregeld. Ik kan alles maar inloggen met mijn DigiD. Is allemaal goed gekoppeld. Betalen met mijn telefoon, noem maar op. Of misschien loop je wel tegen dingen aan. Laat hem eventjes weten via de Radio 1 app. Is het weer tijd voor muziek, Nicole? 3 nummers in totaal gaan we hebben. We hebben straks hadden we Alicia Keys. We gaan nu naar Tracy Chapman. Talking about a revolution. Van waar deze keuze? Dat kan meer door een verhaal wat ik van haar las over dit nummer. En ze schreef dat ze eigenlijk tot de realisatie was gekomen dat ze eigenlijk op een best wel goede school was opgegroeid. En vanuit daar is dit nummer ontstaan eigenlijk. En ik denk ook wel dat mooi is in mijn onderzoek, laat maar zeggen, dat er meer maatschappelijke bewustzijn moet komen voor het feit dat niet iedereen digitaal mee kan komen. En dat het dus niet voor iedereen zo is. Ja. Talking about a revolution. Tracy Chapman. Vragen kunnen dus nog gestuurd worden via de Radio 1 app. Gaan we die zo behandelen. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up, take what's there? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. Ja, en te gast is Nicole Goedhart, onderzoeker bij het Amsterdam UMC... en ze onderzoekt digitale inclusie. Ja, we gaan de appjes eventjes behandelen, Nicole. Ik moet zeggen, dat was eventjes scrollen, zeg maar... om door al die berichten heen te komen. Dank daarvoor voor het insturen. Albertine schrijft... In hoeverre maken mensen geen gebruik van onder andere de digitale overheidsdiensten... vanwege de digitale onveiligheid? Zoals ik dus, zegt Albertine. Ja, gevoelens van onveiligheid, die horen we veel terug. Ik heb geen cijfers, want nee. Dat is ook niet het type onderzoek wat wij doen. Nee, maar je hebt het vast teruggehoord in de buurthuizen waar je was. Zeker. Ik denk ook wel, er is steeds meer aandacht voor de onveiligheid... Dus het is zeker een punt van aandacht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel terughoor... maar ik hoor eigenlijk harder terug dat mensen het moeten gebruiken... omdat ze anders iets niet kunnen. Mm-hmm. Dus het is het soort van dat moeten... dat en dan het niet het geheel overzicht hebben over wat er allemaal moet... zorgt er wel voor dat iemand gewoon iets geregeld wil hebben... Dus ja, het is zeker een maatschappelijk debat vooral. Ja, zeker ja. Theo die stuurt ook een appje. Goedemorgen. Wordt er niet te snel gezegd, ik kan het niet? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Tenminste, dat heb ik niet gezien. Ik zie eigenlijk iedereen wel die het echt wel probeert. En er zit altijd wel... iets achter als iemand zegt, ik kan het niet. Want ik kan het niet kan betekenen dat iemand geen digitale vaardigheden heeft. Mm-hmm. Of het gevoel heeft dat hij dat zelf niet heeft. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld niet de middelen heeft. En dan is het makkelijker om te zeggen, ik kan het niet... dan te zeggen, ik heb niet de mogelijkheid om een computer aan te schaffen. Ja, je zou toch bijna zeggen voor als het gaat om computers, laptops... ja, het is door de jaren heen zijn die prijzen zo hard gedaald. Maar goed, wat je er straks ook zei, 7,50 kan voor iemand ook heel veel geld zijn. Ja. Toch? Hallo Focus, er werd net gezegd dat WhatsApp het beste medium blijkt... om de niet-digitaal vaardige mensen te benaderen. Maar voor WhatsApp heb je ook toegang tot internet nodig. SMS trouwens niet, zegt hij. Hoe zit dat dan? Ja, is het dan omdat WhatsApp het meeste wordt gebruikt? Het is een medium waar de mensen die ik veel sprak vertrouwd mee waren. En we belden en whatsappten, we sms'ten. We gebruikten verschillende manieren om met iemand in contact te komen. En dan kozen we eigenlijk vooral samen het medium wat voor diegene het beste werkte. Dus we hebben zeker ook andere platformen gebruikt. Maar dit was eigenlijk wat we het meeste terugzagen. Ja, snap ik, ja. Niels Zeelenberg stuurt ook een bericht. Goedenacht, boeiend thema. Ik ben zelf 54 en ik vind de digitale overheid uiterst gemakkelijk en handig. Ook mijn huisarts, apotheek, polyklinieken en de ziektekostenverzekeraar zijn nu over op DigiD. Eigenlijk is digitaal contact en info uitwisselen de standaard, zegt Niels. Ik ben vrijwilliger geweest bij de BIEB voor digitale cursus en vragen. Oh, dat is leuk om te horen, Niels. Eerlijk gezegd hebben mensen ook vaak een psychologische drempel. En soms mag iemand ook best een schop onder zijn achterste krijgen... om gewoon veel te oefenen. Hulp is goed, waar nodig, maar het moet niet doorslaan in mensen onzelfstandig houden. Wat vind je ervan als je dat zo hoort? Het sluit een beetje aan op het appje van Theo ook een beetje... dat mensen zeggen, ik kan het niet. Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar mensen hebben ook in hun gehele leven andere kansen gekregen... om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. En daar moeten we wel bewust van zijn. Dat sommige mensen gewoon in hun werk bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben gekregen... om hun digitale vaardigheden op dagelijkse basis te verbeteren. En dat kunnen we echt... niet vergelijken met iemand die 1-2 uur per dag misschien achter een computercursus zit. Nee. Nee. Ja, kijk, wij groeien er al. Ja, en dan zeg ik wel, wij groeien er allemaal mee op. Maar jij zei er straks ook, heel veel jongeren groeien er ook niet mee op. Nee, dat klopt. Nee. Maar dat is ook wel. We zien natuurlijk nu alle jongeren die een telefoon hebben. En op, ik weet niet eens meer wat voor platforms ze zitten. Want daar ben ik zelf dan alweer bijna te oud voor. Ja, ik ook. Maar zeggen, maar dat is ook wel echt iets anders dan alle digitale vaardigheden ontwikkelen. En ook de risico's van het internet kennen. Ja. Appje van René. Ik ben bepaald geen digibeet, maar ik heb zelf ook veel moeite met de site van de overheid en bijvoorbeeld het openbaar vervoer, het OV. En nog meer van dit soort bedrijven. Verder weet ik online aankopen vaak niet meer terug te vinden. Groetjes René. Ja, moeten we daarop zeggen. Site van de overheid, hoor je er vaak dingen op terug dat het niet zo goed is? Ja, oh, en ook omdat het moet, laat maar zeggen. Omdat het moet? Ja. Ja, vaak als iets moet, wordt het minder leuk, hè? Nou, het is niet alleen leuk, maar het is ook gewoon het taalgebruik bijvoorbeeld op veel websites. Op de overheidswebsite is best hoog. Ja, snap het, ja. Focus. Ja, tijdens corona zijn we er allemaal achter gekomen hoe belangrijk onze digitale wereld kan zijn. We kennen allemaal de frustraties van langzaam internet tijdens het videobellen. Of ik moet zelf zeggen, mensen die het dan bijvoorbeeld niet voor elkaar krijgen of zitten een beetje te klooien met de camera. Maar van sommige mensen hadden meer last dan anderen. In de documentaire serie Klasse van de Human vertelt een groep 8 leerling aan zijn juf hoe het thuis gaat tijdens de eerste lockdown van vorig jaar. Ja, juffrouw, vaak als ik thuis ben, bijvoorbeeld als ik alleen ben, dan heb ik slecht wifi. Als vaak meer mensen thuis zijn, heb ik wifi. Het ligt er ook niet aan als gewoon hoe dichter bij je bij de wifi bent. Overal heb je slechter wifi. Oké, maar je hebt met meeste Boudewijn heb je toch een test gedaan? Ja. Maar het komt ook een beetje door de flat, begreep ik. Waar je... Ja, ook een beetje. Ja, want wie zit er thuis allemaal te werken bij jou? Mijn stiefvader gaat wel naar de kantoor. Mijn moeder is thuis en mijn zussen zijn thuis. En mijn twee omen zijn ook elke dag thuis. Je zit ook aan de wifi, je oma's? Ja, elke dag op tv. Oké. Nou, ik vind het fijn je weer even gezien te hebben. Ja. Hou je taai. Dag, lieve schat. Doe de groetjes thuis, hè. Ja, goed. Doei. Ja, slechte wifi horen we hier. Wat valt jou precies op als je dit hoort? Wat mij dan als wetenschapper misschien opvalt, is dat ik dan heel vaak cijfers zie dat 98% van de Nederlanders is aangesloten op het wifi. En dan denk ik, aangesloten zijn op het wifi betekent zoiets anders dan echt daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het wifi. Want deze jongen vertelt gewoon hoe irritant het is dat hij eigenlijk zijn lessen niet kan volgen. En zijn huishouden is zeker aangesloten. Maar of hij het nou daadwerkelijk goed gebruik kan maken, dat is het tweede. Ja, maar er zit toch ook een wereld van verschillen. Als ik kijk naar mijn eigen internetaansluiting. Ik bedoel, ik heb dan wel thuis een glasvezelaansluiting. Maar dat betekent niet dat je wifi goed is. Want als het kastje wat ertussen zit een matig kastje is, heb je nog steeds slechte wifi. Ja, precies. Dus gaat het dan over, zeg maar, dat je een goede verbinding moet hebben? Of zou iedereen een goede router thuis moeten hebben? Ja, tell me. Ik denk dat iedereen inderdaad een goede router thuis moet hebben. Maar ga maar eens kijken wat het allemaal kost, laat maar zeggen. Nee, ja, ik heb zelf voor een paar honderd euro geïnvesteerd. Maar ik dacht, ja, dan is het wel gelijk goed. Ja, in de documentaire serie Klasse zie je duidelijk het verschil in die faciliteiten, hè, die leerlingen hebben. Hoe kijk je er tegenaan, dat verschil in faciliteiten? Ik denk dat dat gewoon ongelijkheden in de wereld helpt. Zeker in een tijd dat er online onderwijs gevolgd moet worden. Maar het gaat niet alleen maar over dat online onderwijs. Het gaat er ook daarna, laat maar zeggen. Want er moet zoveel huiswerk gemaakt worden online. Het was eigenlijk, de corona heeft dit zichtbaar gemaakt. Alleen het was er al. Mm-hmm. En wat valt dan het meest op in zo'n corona periode? Ik denk dat mij ook is opgevallen hoe mensen bewust werden van het feit van digitale ongelijkheid. De verschillende acties die zijn ontstaan om bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ik de actie heb geëvalueerd, maar dat is iedereen verbonden, waar de laptops zijn uitgedeeld. Telecompartijen die internet bij vooral kinderen kwam aansluiten. Dus ik denk wel dat er ook wat dat betreft goede kanten zijn geweest. Dus die maatschappelijke bewustzijn van digitale ongelijkheid, het feit dat die acties er zijn geweest. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen dat het heel tijdelijk was. En dat dit probleem er nog steeds is en dat het niet opgelost is. Ja, en we hebben het inderdaad vooral over problemen. Maar wat zou nou echt de oplossing zijn? Stel, ik heb een kind van 6 jaar en het gaat naar de basisschool en we worden van dag 1 op de volgende dag worden we ermee geconfronteerd dat hij of zij niet meer naar school kan en moet nu via de laptop gaan werken. En die laptop is er niet. Hoe moet je het dan oplossen? Ja, ik denk dat het heel mooi was dat scholen laptops verspreiden. Maar ik denk dat er ook wel vanaf nu vaker moet gekeken worden als een leerling begint aan school. En misschien is de basisschool iets te vroeg. Maar wanneer diegene echt het daadwerkelijk nodig heeft om te kijken of het thuis ook aanwezig is. En dus dat daar al veel eerder aandacht naartoe moet. Ja, het blijft een moeilijk punt. Het is zeker een moeilijk punt. Maar ik denk dat vooral het feit dat er bewustzijn van is, dat dat al een eerste stap is. En dat gemeentes en de overheid er nu ook wel echt daadwerkelijk aan de slag mee kunnen. Ja. Kan. We gaan nog even kort hebben over corona. Want afgelopen jaar zijn er ook speciale corona-apps zijn er ontwikkeld. Sinds kort ook de corona-check-app. En vorig jaar was daar ook al de corona-melder-app. Ja, die app die gaf een melding als je bij iemand in de buurt was geweest die corona had. Dit zei demissionair minister Hugo de Jonge over die app tijdens de lancering daarvan. Nou, als je een telefoon hebt, kun je de app downloaden natuurlijk. Dat is echt een goed idee om het te doen. Geen wondermiddel is het. Dat hebben we met elkaar vastgesteld, maar het kan wel een hulpmiddel zijn. En een hulpmiddel om allemaal ons steentje bij te dragen. Om elkaar te beschermen, om onszelf te beschermen. En ik denk dat dat belangrijk is. We zullen dit met elkaar moeten doen. En die app kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Ja, eventjes citeren. Iedereen met een telefoon kan de app downloaden, zegt de jongen. Klopt dat? Nee. Nee. Ik heb met meerdere ervaringsdeskundigen, noemen we dat, de app proberen te downloaden. En dat lukte niet, omdat de telefoon te oud was. Ja, want de jongen zegt daar van ja, iedereen die maar een telefoon heeft. Maar ja, dan gaat hij dus wel voorbij aan een hele groep mensen. Is dat een grote groep? Nogmaals, cijfers weet ik niet. Nee. Maar ja, ik heb de verhalen vaker teruggehoord. Ja, zeker. Als jij ze zo kunt vinden, dan zijn er inderdaad meer van. Ja, en dat is dan de corona-melder-app was dat. Niet een onbelangrijke app. Veel mensen hebben die ook geïnstalleerd. Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de nieuwste corona-app? Dat is de corona-check-app. Daar kun je je vaccinatiebewijs kun je daarin doen. Of als je in aanraking bent geweest met corona en je bent hersteld, dan komt dat er ook in. Hoe kijk je naar zo'n app? Ik vind het heel lastig, want het kan gewoon leiden tot uitsluiting van mensen die bijvoorbeeld deze app niet kan downloaden. En tuurlijk, dan staat er, als je geen app hebt, dan kan je naar de website gaan. Maar het zijn weer allerlei online wegen. En ook, ik ging zelf toevallig naar een bruiloft waar ook we de app moesten gebruiken. En de grootouders van de bruidegom, die had eigenlijk niet de 2-straps verificatie van DigiD, omdat ze geen smartphone in bezit hadden. Ja. Dus eigenlijk konden ze dan niet naar de bruiloft. En gelukkig was het restaurant zo coulant dat als ze met hun registratiebewijs kwamen, dat ze netjes naar binnen mochten uiteraard. Alleen, ja, dat is al gewoon een verhaal van iemand die gewoon naar een bruiloft wil, maar niet aan zo'n bewijs kan komen. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen als je het inderdaad over die corona-check-app hebt. Ik bedoel, ik ben dan zelf redelijk digitaal vaardig. En denk je, oh ja, ik moet even de app downloaden. Ik moet even inloggen met mijn DigiD. Mogen ze allemaal gegevens? Ja, ze mogen allemaal gegevens. En hop, en het is er. Maar stel, je hebt niet die DigiD-app. En dat soort dingen heb je allemaal niet gekoppeld. Hoe kom je er dan aan? Ja, ik denk dat ik weet het niet precies hoe je er dan wel aan komt. Alleen ik denk ook weer moet dat je fraude plegen. Dat is een hoop gedaan de afgelopen week. Ja, maar ik denk dat dit ook weer een mooi voorbeeld is van hoeveel tijd en energie het iemand kost om van zo'n app gebruik te maken in vergelijking met iemand die wel de vaardigheden heeft. En dat is continu met alles eigenlijk. Ja. Nu heb je promotie afgerond. Wil je nou doorgaan met het onderzoeken naar digitale ongelijkheid? Je hebt zoveel kennis opgedaan. Ja, heel graag. Zoals ik net aan het begin vertelde, werk ik nu in het Amsterdam UMC. En ik zou het zelf in mijn onderzoek graag iets meer toe willen trekken naar ook de gezondheidszorg. Want we zien dat de gezondheidsverschillen alleen maar toenemen de laatste jaren. Terwijl ook de digitalisering toeneemt. En we zien ook wel eigenlijk dat dezelfde groep is, laat maar zeggen. Dus de mensen die niet digitaal vaardig zijn, zijn ook vaker de mensen die ook te maken hebben met slechtere gezondheid. Niet altijd natuurlijk. Er zijn laat maar zeggen, het is geen kausaal verband of weet ik veel wat. Maar dit zie je gebeuren. Dus ik denk, en daar zit denk ik ook echt nog wel een kans om te zorgen dat digitale middelen die in de zorg worden toegepast juist aansluiten met mensen met beperkte taal, digitale vaardigheden. Ja, mooi streven voor de toekomst. Ja, ik hoop dat er budget komt en dat we daarmee aan de slag kunnen. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer. Ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Ja, budget is altijd belangrijk om daar nog eventjes over door te gaan. Dat horen we vaker in het programma voorbij komen. De voetnoot, je hebt ook een quote voor ons meegenomen om dit gesprek mee af te sluiten. Hoe luidt die quote? Oh, nu zit je te denken. Ik weet het niet meer. Oh, nee, gelukkig heb ik het hier op papier staan. Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. Ja, ik denk dat ik dat ook al in het begin heb gezegd bij het nummer. Ik heb gewoon geleerd hoe belangrijk het is om naar anderen te luisteren. En ik denk dat we veel vaker naar mensen moeten luisteren. Ja, van wie was die quote eigenlijk? Confucius? Ja. Dacht ik al, ja. Of tenminste, dacht ik al. Goed opgeschreven ook. Ja, precies. Dankjewel dat je hier te gast was in Focus. Ik vond het een leuk en aangenaam uur. En ik denk ook dank namens alle luisteraars voor het uitleggen en voor het behandelen van de appjes. Ik heb nog één nummer, heb ik trouwens staan. Wat zou dat moeten zijn? Van Chanel Monet. Klopt. Is het nummer. Ja. En ja, dat nummer heb ik uitgekozen omdat ik haar gewoon echt een powervrouw vind. En ik was, het is alweer 2 jaar geleden op Down the Rabbit Hole. En heb ik haar gezien. En ik denk, dat brengt gewoon hele mooie herinneringen bij mij boven. Ik kende haar helemaal niet. Maar in een voorbereiding op dit interview zag ik het voorbij komen. Ben ik meerdere dingen geluisterd. Echt heel tof. Echt de moeite waard om te luisteren. En dankjewel dat je hier te gast was. Nicole Goedhart. En wil je meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Download dan onze podcast Focus Wetenschap. Fijne reis terug. Dankjewel. Nogmaals dank. Janelle Monáe. Make me feel. All the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on a shag carpet. Ooh. You know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Frankrijk is het over 2,5 weken als toerist verplicht om bij een restaurant of cafébezoek een coronapas te laten zien. Met zo'n pas moeten mensen laten zien dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest op het coronavirus of zijn hersteld van COVID. Ook reizigers die met de trein of het vliegtuig komen moeten zo'n pas hebben, zei president Macron in een toespraak. De verplichting geldt voor alle Fransen en toeristen die ouder zijn dan 12 jaar. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in een toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou wel onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. Door het hoge aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen heeft de GGD daar het bron- en contactonderzoek moeten afschalen. Het lukt ze niet meer om alle contacten van een positief getest iemand te bellen, omdat het extreem druk is, aldus de GGD. Wie nu positief getest is, krijgt instructies om zelf mensen te bellen met informatie over de besmetting. Het weer, het wordt niet kouder dan 17 graden vannacht. In de ochtend vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld buien. Elders wat meer kans op zon. Het is tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02, nog steeds Focus tot 4:00 op NPO Radio 1. En straks natuurlijk ook na 4:00 gaan op deze zender. Je hoort de beste podcast nu van NPO Radio 1. Zo hoor je straks een aflevering van het Onderzoeksbureau. Waar we beginnen met een duik in de geschiedenis. Van eind 1914 tot en met maart 1917 stond op het eiland Urk in de Zuiderzee een barak. En die barak was omheind met prikkeldraad. Ja, het was een interneringskamp voor Belgische en Engelse officieren die vanuit het front de grens van het neutrale Nederland waren overgekomen om uit de handen van de Duitsers te blijven. En volgens het vredesverdrag van 1907 was Nederland verplicht om deze officieren vast te houden tot het einde van de oorlog. Ja, daar zaten de officieren dan opeens, gestrand op een eilandje in Nederland. Ja, je kunt je voorstellen, al snel maakte de dagelijkse verveling plaats voor één overheersende gedachte: ontsnappen. Luister naar een aflevering van Het Spoor Terug. Nou, laten we buiten beginnen. Als je vanuit het kerkje aan de zee aan zou komen lopen en je gaat die barak binnen, of je wilt de barak binnen, moet je eerst binnengelaten worden door de eerste prikkeldraadomheining. Vervolgens moet een soldaatje binnenlaten bij de tweede prikkeldraadomheining en dan pas kun je doorlopen naar de barak. Dan gaat er een dubbele deur open. Ik krijg een virtuele rondleiding van journaliste Mandy van Dijk door een lange houten barak die van december 1914 tot maart 1917 stond op het eiland Urk in de Zuiderzee. En dan heb je een hele lange gang van 60 meter. En aan weerszijden zijn kamers. Aan de ene kant, aan de linkerkant, zijn heel veel slaapkamers. En aan de rechterkant zijn ook de eetzaal, de conversatiezaal en de keukens. Mandy, zelf van Urker afkomst, schrijft het boek Duiverseiland. In de barak, omheind met prikkeldraad, huizen voornamelijk Belgische en Britse officieren die vanuit het slagveld rond Antwerpen de grens van het neutrale Nederland waren overgekomen om uit de handen van de Duitsers te blijven. Er waren een paar vertrekken voor de kolonel, luitenant-kolonel Vredenberg. En er was een bewakershuisje in de loop van de tijd gebouwd waar de bewakers konden zitten buiten de barak. Maar in principe werd alleen de barak bewoond door geïnterneerden. Er zijn diverse van dit soort kampen in het land, maar op Urk zitten de vluchtgevaarlijke militairen. Ze weigeren het erewoord te geven om niet te ontsnappen. En daar, vanuit die eetzaal en conversatiezaal, heb je ook uitzicht op de Zuiderzee. Dus dat wat zou ik op dit moment heel erg blij van worden. Maar ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment wel klaar is. En dat is het voornamelijk. Je hebt wel best wel wat keukens. 3 bijkeukens en een grote keuken. En heel veel kamers. In die kamers ontwikkelt zich een explosieve mix van frustratie, woede, heimwee, vaderlandsliefde, vechtlust en eergevoel. Maar vooral verveling. Waarom het eiland Urk? Het weer is bar en boos. De Urkers zijn pro-Duits en staan bovendien uiterst wantrouwend tegenover buitenstaanders. Of misschien wel juist daarom. Urk ligt natuurlijk midden in de Zuiderzee op dat moment. Urk is nu geen eiland meer, maar dat was het toen wel. Het lag midden in de Zuiderzee, wat betekent dat je 20 kilometer zee moest overbruggen voordat je aan een vaste wal was. En dan moest je nog de grens over om weer thuis te komen. Dus dat was al heel erg interessant. En vermoedelijk is het zo dat ze gekozen hebben voor Britse, Belgische en Franse officieren hier neer te zetten, omdat op dat moment Urkers nogal Duits gezind waren. En dat hielp natuurlijk ook. Als de bevolking een extra oogje in het zeil houdt, dan heb je minder bewaking nodig. De verveling en de slechte omstandigheden op het eiland maken bij de officieren een onweerstaanbare drang los om te ontsnappen. Het zegt wel iets over de ellendige omstandigheden waarin ze verkeerden. Geschiedschrijfster Evelien de Rood beschrijft in haar boek Oorlogsgasten het lot van de honderdduizenden vreemdelingen die vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog tijdelijk in Nederland worden opgevangen. Hun huis in hun vaderland lokte met gewoon weer naar vrouw en kinderen toe. En daar hadden ze eigenlijk alles voor over. Maar dat betekende niet dat ze zonder zorgen waren. Want bijvoorbeeld die Belgische officieren, die vreesden na de oorlog ter verantwoording te worden geroepen voor hun wat laffe gedrag tijdens de vlucht naar Nederland. Dus daar waren ze best bang voor. En de Britse en de Franse officieren, ja, dat waren trotse mensen die in hun land ook erg veel status hadden. Die zagen er ook wel tegenop. Want veel collega's hadden natuurlijk 4 jaar aan het front gevochten. En zij hadden de jaren doorgebracht in zo'n sneu Nederlands kampje. Dus dat verhoog je status niet. Ja, de conversatiezaal of de woonkamer, het is maar een beetje hoe je het noemt. De conversatiezaal was de plek waar je kon biljarten. Er stond een piano of een pianola, dat is dan de zelfspelende variant. Er werd op een gegeven moment een tweede biljart ook neergezet. Er was een soort van bibliotheekje. En ja, dan konden ze naast de kachel zitten lezen, met elkaar praten. Al dat soort dingen. Nou, dat zijn eigenlijk de verhalen over mijn grootvader. Die kampbeheerder was. Jacob Korf is vernoemd naar zijn grootvader. Die kampbeheerder is en die dient onder kolonel Vredenberg, die de leiding heeft. De vader van Jacob is geboren op het kamp. Enkele tientallen Urkse soldaten houden dag en nacht wacht. En zelfs op de toren van de hervormde kerk is een wachthuisje gemaakt. En mijn grootouders die woonden toen ook vlakbij het kamp. Er stond een klein woonhuis gebouwd. Ook wel bekend als het Witte Ussie. Ik weet ook nog goed dat het er stond. En al de verhalen die daaromheen speelden. Mijn grootvader moest gewoon zorgen dat het kamp op zich goed in orde was. Het gebouw goed bewaren. Ik heb nooit... Mijn grootvader was 40 toen hij stierf. Dus en ik... Ja, ik voel dat altijd als een beetje gemist dat ik hem niet gekend heb. Het zijn zulke inderdaad verschillende werelden waarin die twee groepen leefden. Op Urk was het vooral een kwestie van hard werken. Er is weinig hiërarchie. Een klein beetje, maar je hebt de bovenste laag van de burgemeester en de dokter. En dat zijn en dan nog wat rijkere, grotere ondernemers. Maar voor de rest is het vooral een kwestie van werken en zorgen dat je eten hebt voor de winter. Die officieren die kwamen uit een volledige hiërarchische situatie waarbij het belangrijk is wat degene boven je vertelt, dat doe je. En vooral de Britten, die kwamen vaak ook uit een wat meer universitair of adellijk niveau. De Fransen kwamen natuurlijk uit een heel wereldse stad. Vaak, Parijs werd gezien als werelds en werelds was niet oké. En bij de Belgen was dat wat gemêleerder, maar ook daar was het gewoon zo ontzettend anders. Ze kwamen uit Brussel of Antwerpen, het was groots. En ze waren heel veel andere dingen gewend dan hier waren. Theaters, filmzalen, hier was niks. Dus dat heeft weinig vriendschap opgeleverd, ook al hadden ze met elkaar kunnen communiceren waarschijnlijk. Kleinzoon van de kampbeheerder, Jacob Korf. Nou, ik weet één verhaal van mijn grootmoeder, vertelde ze dus. Mijn grootvader, die was er niet, was het dorp in of wat dan ook, of familiebezoek. Dat er een soldaat bij haar binnenkwam en die zei, nou moet je met me meegaan. En mijn grootmoeder die ging met hem mee de barakken in. Toen zat er iemand, een dame, en toen zei die soldaat tegen mijn grootmoeder, Nel, kijk eens, is dit wel een dame? En toen was het een officier, een Franse officier, die had de kleren van zijn vrouw aangetrokken. Met de bedoeling om te snappen. Nou, daar werd hartelijk om gelachen. Hij kon hem omkleden en gewoon weer eens een Frans uniform gelopen. Hij kon niet ontsnappen. Zulke dingen gebeurden er gewoon. Evelien de Rood. Ja, het kamp was afgezet met een prikkeldraadversperring. En daarlangs waren 3 houten wachthuisjes geplaatst. Op al die wachthuisjes stond een gewapende Nederlandse bewaker. En inderdaad, op de torenspits van de Nederlands Hervormde Kerk, dat was nogal spectaculair, was ook een wachtpost gebouwd, een houten wachtpost. En daar stond ook altijd een bewaker met geladen geweer. En eigenlijk was er de hele dag bewaking. Dus 40 bewakers uit Urk, dat was natuurlijk nogal veel. Het was eigenlijk een beetje 1-op-1. 1 geïnterneerde officier had 1 bewaker. De Urker vissers werden ook sterk gecontroleerd. De uitgaande schepen werd echt gekeken van, zitten daar geen ontvluchte officieren in? Dus het was niet makkelijk om te ontvluchten. Uit het dagboek van de Franse waarnemer en co-piloot André Dumière. Men probeert ons verblijf draaglijk te maken. Het eten dat in het begin om te kotsen was, wordt langzamerhand beter. Ons verblijf tijdens mooi weer is best geschikt. We kunnen zwemmen en tennissen. Tot de avond valt, mogen we onder bewaking over het eiland wandelen. En hoewel we nergens naar binnen mogen en het de inwoners verboden is met ons te praten, zijn deze wandelingen voor ons heel dierbaar. Maar vanaf het moment dat het winter is geworden en het gaat regenen, wordt de internering buitengewoon zwaar. Kou en vocht voeren nu de boventoon in de barak, die onvoldoende warm is te krijgen. In enkele slaapkamers komt de regen naar binnen. Inmiddels doen er gruwelverhalen de ronde over de miserabele omstandigheden op het kamp. De officieren beklagen zich bij redacteur Jan Feit van het Algemeen Handelsblad. Die begin 1916 met eigen ogen wil zien wat er klopt van de verhalen. En mag zich vrij door het kamp bewegen. Feit beschrijft Urk als het onzegbaar lugubere duiverseiland. En hoe hij zittend tussen de schotten van zijn slaapkamertje uitkijkt op het dorpskerkhof. Met zijn grafzerken die gegezeld worden door de sneeuw. Symbool van de troosteloze situatie van de geïnterneerden. Journaliste en schrijfster van het boek Duiverseiland, Mandy van Dijk. Ja, wat mij opviel toen ik hun verhalen opschreef, is dat ze allemaal vol goede moed in Nederland kwamen van, hé, daar komen we wel vrij snel weer uit. Dit was een noodmoment en we zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk weer aan het front zijn. En beginnen ze vol goede moed met in eerste instantie proberen misschien maas in de wet te vinden of te overleggen met de overheid van, hé, is het niet een goed idee op basis van dit en dit artikel in het verdrag dat ik weer naar huis ga? En als dat misloopt, dan sluipt er al wat frustratie in hun denken. Vanaf dat moment gaan ze dus echt uitgebreid ontsnappingspogingen plannen. En bij elke ontsnappingspoging die misloopt, dan zie je in de dagboekfragmenten dat ze echt gefrustreerder raken. Dat ze bozer zijn. Niet zozeer op hunzelf, maar meer op de Nederlandse overheid, omdat die ze vasthoudt. De schrijfster van het boek Oorlogsgasten, Evelien de Rood. Zo is er bijvoorbeeld een geval van een officier die een Urkervisser omkocht met flink wat geld en 's nachts via zijn schip gewoon wist te ontkomen. En de volgende dag vond de bewaking op zijn bed alleen maar een uniform opgevuld met kranten. Bekende truc. Men kon het niet geloven. Dat was de eerste keer dat iemand daar ontvluchtte. En er werd gelijk een speurhond ingevaren vanuit het vasteland. En die moest het hele eiland Urk gaan besnuffelen. Tot grote hilariteit van alle bewoners. Maar er werd natuurlijk niks gevonden. Als je ergens niet wil zijn, dan wordt dat eten wat je niet lekker vindt, wordt opeens ontzettend belangrijk. Die frustraties worden dan steeds groter. En het was een enkel wandige barak. En dat betekende dat het kierde, dat het tochtte, dat het regende soms naar binnen. Ze hadden in het begin ook geen kachels in hun kamers. Het was ook gewoon koud. De ongemakken waren er zeker. Ja, en verder vond men dat Nederlandse eten, bijvoorbeeld die erwtensoep die veel op tafel werd gezet, die kreeg de bijnaam gewapend beton, omdat men het vreselijk vond. Een van de meest opvallende figuren in de groep mannen is de Ierse piloot Thomas Whaney. Onverschrokken, flamboyant en een gentleman. Maar vooral een durfval. Hij was ook onbesuist. Hij was charmant. Hij was ook van de grappen en hij durfde heel veel. Dus hij liet zich niet tegenhouden door het feit dat vliegen op dat moment gewoon ontzettend gevaarlijk was. Hij ging gewoon. En hij liet zich vervolgens ook niet tegenhouden toen hij hier op Urk zat. En hij hier niet vanaf mocht. Dus hij probeerde van alles nog wat om weer weg te komen. Algemeen Handelsblad, 18 januari 1916. Iedereen kende hem. Hij stoeide op straat met de kinderen. Naar de knappe Urkerdochters wierp hij ondeugende knipoogjes. En met de statiger notabelen koeterwaalde hij zowaar in eigen gefabriekte en een uiterst vrijmoedig voorgedragen mix van Iers en Nederlands. Als zijn slanke, potige figuur door de straatjes stapte, moest elke Urkersoldaat benen maken om hem bij te houden. De geïnterneerden mogen vrij over het eiland wandelen, mits op de voet gevolgd door Urker soldaten met het geweer in de aanslag. Spreken met de bevolking is streng verboden. En vooral Whaney maakt er een spelletje van door zich tijdens zijn wandeling regelmatig te verstoppen. Uit het dagboek van Thomas Whaney. Ik zie veel aanplakbiljetten in het dorp en ik hoor de dorpsomroeper, maar versta hem natuurlijk niet. Ik kijk naar een van de aanplakbiljetten en ben verbaasd te zien dat het een waarschuwing is aan de Urkers om mij vooral niet te helpen ontsnappen. Er zwaait wat als ze dat wel zouden doen, wordt beloofd. Een van de Belgen heeft het min of meer voor me vertaald. Ik voel me nu een beroemd persoon. De Engelse historicus John Miles uit Southampton verdiepte zich in het leven van Thomas Whaney. Hij beschrijft de eerste ontsnappingspoging van Whaney. Het moment waarop hij zijn bewakers verrast en vliegend vlug de benen neemt richting Zuiderzee, waar zijn zus en een Belg in een bootje wachten. Whaney begon hard te rennen langs de staart. Hij sprong, gekleed en al, het water in. En voordat de wacht zijn geweer in de aanslag had, begon Whaney te zwemmen. Het was bijna een mijl naar de boot. De bewaker schoot een stuk of 5 kogels, allemaal gemist. Bij de boot, Whaney was uitgeteld. Het was na de lunch en hij had hulp nodig om in de boot te klimmen. Zijn zus en de Belg die de boot huurde, hadden zelfs droge kleren voor hem klaar liggen. Ze zaten meteen koers naar het zuidwesten, terwijl de bewaker snel terugging naar de kamp om alarm te slaan. Maar uiteindelijk hebben ze hem in Edam toch aangehouden. Want daar hadden ze dus een heleboel... Want ja, er waren natuurlijk veel meer militairen gestationeerd door heel Nederland. En daar hebben ze grote patrouilles opgezet en hem vervolgens aangehouden. Maar Reni bracht een gezellige avond door met de district commander en zijn Engelse vrouw. Hij dacht van, nou, eerst moest hij een dankbetuiging schrijven voor die kolonel in Edam. My dear colonel, forgive me for not writing to you before, but I've been very tired and altogether not happy having to return to Urk. Vergeef me dat ik je niet eerder heb geschreven, maar ik ben erg moe en totaal niet gelukkig. Omdat ik naar Urk moet terugkeren. Ik wil je oprecht bedanken voor al je vriendelijkheid jegens mij tijdens mijn gedwongen verblijf bij jou. Ondanks dat je het erg ongemakkelijk voor me kon maken. Ik voel dat ik heel snel gek zal worden. Het is zo'n pech om hier te worden vastgehouden als je de plicht hebt om te vechten. Ik hoop, meneer, dat u me op een dag in Londen komt opzoeken als ik deze oorlog overleef. Ik dank u hartelijk voor uw vriendelijkheid, geloof me. Hoogachtend, Thomas Rainey, Koninklijke Marine. Dat je dan, waar je ook bent, de plicht voelt van... nee, ik ga niet beloven niet ontsnappen. Ik wil weer terug naar het front. Historicus Bert-Jan van Sloten, ook al van Urker afkomst... raakte gefascineerd door het verhaal van het kamp. Hoe verschrikkelijk dat front ook was... je voelde toch dat die heroïsche, romantische plicht... van ja, het is een eer en een bijna een lust om te sterven voor je vaderland. Waar natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog, na de gruwelen... natuurlijk enorme vraagtekens bij werden gesteld. Hij maakte een studie van de Urker Courant... waarvan de eerste editie verscheen op 6 januari 1912. Merkwaardig genoeg zaten de burgemeester en de schoolmeester in de redactie. Een redactie die daardoor trouwens wijselijk anoniem bleef. Bijzonder genoeg in de Urker Courant... wordt er weinig geschreven over hele heftige dingen die gebeuren met het kamp. Het is vaak bijzonder genoeg, vooral als je kijkt naar die ondergrondse gang die gegraven is. De meerdere ontsnappingspogingen die zijn geweest. Is het best wel bijzonder om te kijken hoe zakelijk eigenlijk die krant omgaat met het gebeuren. Dus er wordt wel bericht eigenlijk aan de hand van de gevolgen van ontsnappingspogingen. Maar gek genoeg niet over de ontsnappingspogingen op Urk, wat heel bijzonder is, want er wordt wel geschreven over ontsnappingspogingen in andere kampen. In de zomer van 1915 gebeurt er iets opmerkelijks. Een groep geïnterneerde officieren zweert samen in een geniaal plan. Het graven van een ontsnappingstunnel vanuit de barak onder het prikkeldraad door naar het lijkhuisje dat naast de hervormde kerk staat. Een afstand van bijna 15 meter. Arthur Romain, een Belgische artilleriecommandant. Er werd een vernuftig plan bedacht. Op 11 augustus begonnen we weer te werken. Dat konden we alleen in de namiddag en de avond doen. Er moesten oneindig veel voorzorgsmaatregelen worden genomen. Mandy van Dijk. De tunnelontsnapping is natuurlijk echt een ontzettend interessante ontsnapping... omdat het zo ontzettend veel werk voor ze is geweest. Je zou er een film van kunnen maken, alleen al puur op basis van wat ze daar gedaan hebben. Ze zijn begonnen met een tunnel graven onder de kamer, van onder het bed van de Franse geïnterneerde André Dumier. Ze hadden het eerder geprobeerd, dat was op niets uitgelopen. Maar nu gingen ze het gewoon, dit was de derde keer, en het gingen ze gewoon weer proberen. Gereedschap en materiaal moesten op allerlei manieren onder valse voorwendsels worden aangeschaft. Onder de toegang moest een put worden gegraven en een put voor het begin van de onderaardse gang. Die gang was een organisatie van 12 mannen, waaronder mannen van de genie zoals William. Die hebben daar natuurlijk wel echt voor gestudeerd, dus die hebben ook uitgebreid van alles nog wat besproken over hoe dat dan zou moeten. En elke keer als ze een obstakel tegenkwamen en weer pech was, of er weer iets instortte, of bleek dat het zuurstof opraakte, dan moesten ze daar een oplossing voor verzinnen. En dan gingen ze bij elkaar zitten en dan, met hun gezamenlijke kennis, kwamen ze echt heel ver. putten om het water op te vangen dat we afvoerden op verschillende manieren en dat uiteindelijk terechtkwam in een klein, door ons gemaakt reservoir onder de barak. Er moest meer dan 50 meter aan geulen worden gegraven om de aarde weg te werken. Zowel van de voorbereidende werkzaamheden als de aarde van de ondergrondse gang. Daarna begonnen we met de gang zelf. Ze deden dat met de hand, ze deden het met lepels. En op een gegeven moment hadden ze ook schepjes, kleine schepjes gedaan. Ze hebben gewoon gedurende de tijd steeds meer gereedschappen kunnen regelen, onder het mom van dat ze iets anders gingen maken. Of kistjes gingen timmeren. De Franse geïnterneerde André Dumière. De grond was hard en ijskoud. Er zaten vaak dikke keien in die we met veel moeite moesten losmaken en wegbrengen. Elk moment kwam er water over ons heen. We leefden in het water en in de modder. Dat graven is één ding, maar je moet vervolgens die tunnel ook versterken. Dus daar hadden ze ook weer planken voor nodig om die versterking te kunnen doen, want anders stort het in. En waar laat je de grond? Dat was nog weer een ander probleem. Dat gingen ze dan maar in hun zakken naar buiten meenemen. Nou, dat is natuurlijk ook niet genoeg. We moesten kruipen. We konden alleen liggende werken. Dan weer op de rug en dan weer op de buik en op de zij. Bijna altijd in een scheve en in elkaar gedoken houding. Zo waren er dagen bij dat we blij waren als we 40 centimeter vooruit waren gekomen. Er was elke keer weer een nieuw obstakel waar ze weer een oplossing voor moesten verzinnen. Maar uiteindelijk hadden ze 11 van de 13 meter die ze hemelsbreed zouden moeten overbruggen, want ze wilden bij het lijkhuisje uitkomen, bij de kerk, en dat was 13 meter verderop. Journalist Jan Veit schrijft een heroïsch stuk in het Algemeen Handelsblad. De samenzweerders moesten overal op voorbereid zijn. Zo vertelden ze me hoe eenmaal, terwijl er een paar onder in de tunnel aan de zware arbeid bezig waren, een der bewakingsofficieren binnen was gekomen om in zijn gemoedelijke kameraadschappelijke trant een praatje te houden, zodat die twee daaronder de grond bijna gestikt waren van benauwdheid, omdat de blaasballer geen lucht meer toevoerde zolang het ochtendpraatje boven de grond duurde. Maar ze hielden het uit, omdat ze slagen wilden. Ze hielden het meer dan 3 maanden uit om met schepjes vol het zand uit te graven en het bij najaarsbuien binnendringende water weg te scheppen. 3 maanden hielden ze het vol om in het benauwde, nauwe onderaardse gat, in modder en vuil, in de duistere kuil, ademend wat schaarste lucht, in verwrongen houding en bijna zonder gereedschap hun reddingstunnel verder te graven. Langzaam, centimeter na centimeter, toch altijd naarstig verder, diep onder de prikkeldraadheining door, mathematisch precies de hoek van de tennisbaan langs, recht aan in de richting van het lugubere kerkhof, om daar straks zich omhoog te graven binnen de 4 muurtjes van het lijkenhuisje van het op het schaars bevolkte Urk maar weinig gebruikte kerkhofje. Toen was het toch helaas ontdekt. Toen was het klaar. 3,5 maand hadden ze eraan gewerkt. En toen was er opeens een huiszoeking bij André Dumière en Joseph Coutisson, waarbij ze de hele kamer omkeerden. En toen bleek dus dat daar een gang was. En die hebben ze alle seconden weer dichtgegooid. Uit het dagboek van de Belgische vlieger Louis Williame. Het is een ramp. Het is de ongelukkigste dag van ons verblijf op Urk. Ze hebben net onze ondergrondse gang ontdekt. We vermoeden het al 2 dagen. Vrijdagavond was het verboden om in de nacht met vissersboten uit te varen. Zaterdagochtend, inspectie bij Coutisson. De helft van zijn kamer wordt onderzocht, maar er wordt niets gevonden. 'S middags en 's avonds zijn we heel voorzichtig gaan werken. Vandaag, zondag om 12 uur, werd het gat ontdekt. Coutisson werd boos en grote woorden van kolonel Vredenberg. Sommigen worden verdacht. Bedreigingen van Coutisson, want hij denkt aan verklikken. Provocaties, hysterie, dan ontspanning. Als je het dagboek van Williame leest en de verhalen van Jan Veit over de ontdekking van die tunnel, dan lees je heel veel frustratie, woede en ook echt wel heel veel spanning die er in één keer uitgekomen is. Ze hebben dagenlang ruzie met elkaar gemaakt met de andere geïnterneerden die er niet bij betrokken waren, omdat ze dachten dat iemand ze verlinkt had. Maar ze hebben ook, zijn ook huilend bij de luitenant-kolonel Vredenberg langsgekomen. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat kun je niet doen. Dit is ons werk en dit is ons recht ook. En nu neem je dit aan ons af. Het is echt gewoon ruzies, huilen, argwaan, alles. Hij is bij het kantoor van de kolonel gaan huilen als een baby. Ook ik kon het niet meer aan. Iedereen is huilend vertrokken en al onze hoop viel in duigen. Een gigantisch werk van 4 maanden om 10 dagen voor het einddoel gepakt te worden. Na een lange gang van al meer dan 50 meter onder de barak gemaakt hebben. Wat een dag. De Nederlandse genie-officier die alles voor een rapport ging opstellen voor de Nederlandse regering, die heeft in die gangen heeft hij gelegen en heeft in kaart gebracht hoeveel gangen er gegraven waren. Dat is dan inclusief zijgangen, spaarbekkens en andere extra gangen die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je belangrijkste gang kan blijven. Die heeft ingeschat dat er ongeveer 50 meter was. En die schat ook in dat ze nog een maand werk nodig hadden om die laatste paar meter te overbruggen die ze nog nodig hadden om bij het lijkhuisje uit te komen. De geïnterneerden dachten dat ze nog 2 weken nodig hadden. Ze waren er in ieder geval bijna, want op 3,5 maand werk is een paar weken natuurlijk wel weinig. De gehaaide Thomas Wayne zint op een nieuwe poging om van het eiland te ontsnappen. Hij speelt krankzinnigheid en wordt verplaatst naar Den Haag. Onderzoeker John Miles. I feel that very soon I'll go mad. Ik zou gek geworden. Hey, misschien dat was een soort idee van wat moet ik nu doen te simuleren als hij echt gek was. Of het gespeeld is geweest dat hij krankzinnig was, want hij is uiteindelijk naar het krankzinnig instituut begeleid en het idee was in de overlevering dat dat was omdat hij gespeeld had dat hij zenuwinzinkingen kreeg. Dat vraag ik me af. Het kan zijn dat het hem goed uitkwam. Het kan ook zijn dat er wel een kern van waarheid in zijn zenuwinzinkingen zat. Wayne wordt gevraagd opnieuw een handtekening te zetten op een erewoordformulier. Maar hij verwisselt het briefje met een eigen versie waarin juist staat dat hij wel belooft te ontsnappen door het woordje niet weg te laten. Maar de officier had dat niet gemerkt. Dus ze gingen samen naar het hotel in de stad. En meteen, Rainey zag dat de auto dat hij had gewacht was buiten en klaar. En hij ging meteen de auto in en was weg. En 2 dagen later was hij in Londen. Ja, op een gegeven ogenblik gaven de oorlogvoerende landen toestemming voor het erewoord van de officieren. Dat betekende dat ze vrijgelaten werden en dat ze zich vrij in Nederland mochten vestigen tot het eind van de oorlog. En toen bleven er nog 3 Britten over, 3 Britse officieren, die echt weigerden, ook al had hun regering toestemming gegeven, om dat erewoord te geven. En dat betekende dus dat er 3 Britse militairen woonden en daartegenover 30 man Nederlands bewakingspersoneel. Nou, toen was het tijd om dat kamp langzamerhand op te heffen. En dat gebeurde in mei 1917. Kleinzoon van de kampbeheerder, Jacob Korf. Mijn 2 oudstooms, ja, die groeiden ook gewoon in kamp op. Want na de oorlog, ik kwam er vanuit Engeland een prachtig mooi pakket van een marineschip. En die was voor mijn 2 ooms, was die bedoeld. Dat is toch uit waardering. En de goede tijd die ze hier gehad hebben. Dat ze die jongens daar de cadeau gedaan hebben. Het enige overblijfsel van het kamp is een petroleumlamp. En die staat nu in het huis van de zus van Jacob Korf in Urk. Je hoort een documentaire van René Omen uit het spoor terug. Meer bijzondere geschiedenisverhalen uiteraard via onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Ja, ondernemers die te maken hebben gehad met een beschoten pand of waar een explosief voor de deur is gelegd, moeten soms op last van de burgemeester hun pand sluiten. Dit zorgt voor veel financiële problemen. Bij sommigen hangt zelfs faillissement boven het hoofd. Sandra van den Heuvel en Bram Enderdijk spreken in het onderzoeksbureau, onder meer met een ondernemer die zelf is geraakt tijdens zo'n beschieting. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Ik heb een hartstikke mooi horecabedrijf, alleen dat wordt door een paar mensen naar de knoppen geholpen. Dat doet emotioneel alles met je. It was back in 32 and times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Sandra van den Heuvel en Bram Enderdijk in de wereld van misdaad en misstanden. In het onderzoeksbureau duiken we elke twee weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En deze week gaat het over panden die werden beschoten of waar een granaat of explosief voor de deur werd gelegd. En we zochten uit waar die ondernemers nou mee te maken krijgen als de gemeente besluit die zaak te sluiten. Dit verhaal begint in de nacht van 25 op 26 september van vorig jaar. Op een Amsterdamse straat die heet Osdorperban. Dat is een lange laan met heel veel kleine winkeltjes. Je kan er tweedehands fietsen kopen, vlees, rotti, drank. Bij slijterij Atakan is er beweging voor de deur. Er komen meerdere scooters aanrijden. Ze laten te zien op camerabeelden. Daarop is te zien dat een jongen van zijn scooter stapt en hij legt iets voor de deur. Een explosief. En ook bij een avondwinkel 20 meter verderop van dezelfde eigenaar wordt een explosief voor de deur gelegd. Het is 3 uur 's nachts en de eigenaar, Ibrahim Kambolat, is nog wakker. Hij zit in zijn slijterij, hij ziet de scooters en hij schrikt. Hij denkt, wat is dit? Hij opent de deur, hij stormt naar buiten en hij rent achter de jongens aan. Er klinken schoten in de nacht, want Ibrahim wordt geraakt door een kogel in zijn arm. En raakt daarbij zwaar gewond. Die slijterij en die avondwinkel, die dus van dezelfde eigenaar is, wordt een tijdje later gesloten door de gemeente. Er is namelijk een gevaar voor de openbare orde. Ibrahim Kambolat is een van de tientallen mensen in Nederland waarvan de onderneming door de gemeente is gesloten omdat er dus een explosief of een handgranaat voor de deur werd gelegd. En de panden van Ibrahim zijn al maanden dicht. Want het openen van zijn winkels zou een ernstig gevaar zijn voor de openbare orde. En voor Ibrahim betekent dat dus dat hij geen inkomsten heeft, vertelt hij. Maar zijn vaste lasten die lopen wel door. We hebben gesproken met Ibrahim en zijn zoon. En wat je dan direct ziet, is dat ze er doorheen zitten. Eigenaar Ibrahim vertelt dat hij echt vindt dat hij wordt weggezet als dader, terwijl hij zich slachtoffer voelt. Ik ben 7 dagen ondernemer. Dan en nu, ik ben criminal. Ik echt zware. 21 jaar ben ik hier. Deze jaar 21 jaar. Ik heb niet 1 keer probleem. Ik snap niet. Waarom ik? Ik 7 dagen werken. Ik nu probleem. We zitten bij Ibrahim en zijn zoon in de woonkamer en hebben het over die nacht. En het is nog steeds heftig, vertelt Ibrahim, wat hij heeft meegemaakt die nacht. Want na onderzoek blijkt dus dat er die nacht een explosief voor zijn deur is neergelegd. En doordat Ibrahim naar buiten rent, wordt dus een ontploffing voorkomen. Maar daardoor wordt hij dus wel zelf beschoten. En zijn zoon vertelt dat hij op dat moment iets verderop was. Ik kwam daar eerst aan. Het was in de nacht, volgens mij al 3 uur nacht. Vader was binnen, was een beetje aan het drinken, een beetje in slaap gevallen, een beetje half in slaap. Was ik weggegaan, was ik ingestapt bij vrienden in de auto. Het duurde 60 seconden nadat ik weg was. Dat er 3 motorscooters kwamen. Met 6 jongens, volgens mij. Iedereen wist wat hij moest doen. Eentje legt explosief neer, de andere schiet op de zaken. Vervolgens stapt ze hun brommer op en rijdt ze weg. En ze rende hij de winkel uit. Weet je, hij wou achter ze aan en gewoon een beetje wat doen. Had hij met zijn arm geraakt, schoot hij van afstand. Had hij met zijn arm geraakt, kon net zo goed in de borst komen. En de vraag is dan natuurlijk, waarom legt iemand in hemelsnaam een explosief voor een slijterij? En Ibrahim, ja, die heeft daar wel een idee over. Want als hij buiten is, roepen ze, je broertje moet betalen. En zijn broertje, die niet in die slijterij werkt, is naar het buitenland vertrokken en heeft dus blijkbaar een openstaande schuld. Maar omdat ze zijn broertje niet kunnen vinden, hebben ze zich klaarblijkelijk gericht op de familie daaromheen. Ja, en het incident heeft grote gevolgen voor Ibrahim en zijn zoon. Hij raakte natuurlijk zwaar gewond aan zijn arm, maar de gemeente besluit zijn slijterij en avondwinkel te sluiten. En dat vindt hij oneerlijk, want hij heeft 21 jaar hard gewerkt, vorig jaar nog een 20-jarig jubileum gevierd en nu heeft hij niks meer. En hij vertelt, ja, inmiddels hebben we auto's moeten verkopen als gezin, want ja, de kosten gaan door en lopen te hoog op. Gewoon een heel krap leven. Is gewoon niet te beschrijven. We zijn geen criminelen. We waren altijd hardwerkende mensen. Al 9 maanden lang onderzoek. Hoe wij nu rondkomen. Wij hebben leningen gehad. We hebben schulden. Een tijdje geleden heb ik mijn auto verkocht. Nog een paar dagen geleden hebben we een werkbus voor ons verkocht. Verder weet ik gewoon geen raad. Ik weet het niet. Ja, Sandra, een tijdje geleden hebben we besloten van laten we nou eens een overzicht maken van alle ondernemingen die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een beschieting waar een explosief voor de deur is gelegd of een granaat. En wat daar dan mee is gebeurd. En we zien dan dat het gaat om allerlei verschillende bedrijven. Restaurants, clubs, kledingwinkels, slagerijen, van alles. Ja, we hebben 50 ondernemers benaderd die hier de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. En al die 50 ondernemingen zijn ja, soms voor kortere tijd, soms voor langere tijd en soms zelfs definitief gesloten op last van de burgemeester. En uiteindelijk wilden 16 ondernemers uitgebreid met ons praten. En uit die gesprekken, daar kwamen opvallende dingen uit naar voren. Ruim 85% heeft namelijk financiële problemen gekregen door de sluiting. En slechts 1 van de ondernemers waarmee we hebben gesproken heeft daarvoor een compensatie gekregen. En dat was alleen dat de rechter hem in het gelijk heeft gesteld. En de meeste ondernemers voelen zich ook ja, weggezet als dader of crimineel, vertellen ze. Terwijl zij natuurlijk niet degene zijn die het pand hebben beschoten of daar een explosief voor de deur hebben gelegd. Verder zegt bijna 70% van de ondernemers dat hen geen slachtofferhulp is geboden na het incident. Het sluiten van panden is een beslissing van een gemeente. En de burgemeester kan een publiek toegankelijke inrichting sluiten als blijkt dat de openbare orde ernstig in gevaar is. Ja, dus als er wordt geschoten op een café of op een slijterij of op wat dan ook, of als er ergens een granaat voor de deur wordt gelegd, ja, dan kan de gemeente dat sluiten voor onbepaalde tijd. Doel van die sluiting is dan ook om een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde. Wat natuurlijk belangrijk is om te achterhalen, ja, waarom zijn die panden beschoten? Waarom legt iemand een handgranaat voor de deur van een bedrijfspand? En we hebben daarover gesproken met advocaat Mina Kashab. En zij heeft verschillende ondernemers bijgestaan die te maken hebben gehad met een beschieting, een handgranaat of een explosief voor de deur. En zij ziet dat criminelen het dus weten dat de burgemeester een pand mogelijk sluit als er iets voor de deur wordt gevonden. En dus, zegt zij, is soms een sluiting zelfs het motief, dus de reden waarom panden worden belaagd met granaten of kogels. De algemene indruk is dat dit gedaan wordt door concurrenten. Dus ja, als je het mij vraagt, dan is het motief van die daders van dit soort schietincidenten en handgranaatincidenten om je concurrent gesloten te krijgen. Wat we gemerkt hebben in dit onderzoek is dat bijna alle ondernemers waarmee we hebben gesproken vertellen van ja, luister, we komen gewoon in financiële problemen door deze sluiting. Want de vaste lasten lopen door, de huur van het pand moet betaald worden. Nou, er valt ook nog wel eens een rekening op onze deurmat. Maar ja, we zijn dicht, dus er komt geen geld binnen. Er is een handgranaat gevonden. De handgranaat ligt in de portiek van Club Ape. Die club werd vorig jaar januari al eens beschoten. Burgemeester Van der Laan liet het pand toen tijdelijk sluiten. De politie denkt ook nu dat er een verband is met de club. Club Ape is een nachtclub vlakbij het Rembrandtplein. En ik sprak over deze club met Marcel Norbert. En hij is eigenaar geweest van die club in Amsterdam. En in januari 2016 werd de club voor het eerst beschoten. 4 keer werd er in de deur geschoten en achter die deur stond een bewaker. Het pand moest toen tijdelijk de deuren sluiten, maar na die beschieting in 2016 werd de club in augustus 2017 opnieuw gesloten. Want een onbekende had een handgranaat aan de deur gehangen. Zelf denkt Marcel dat boze bezoekers verantwoordelijk zijn voor deze incidenten, want de club voert namelijk een streng deurbeleid en niet iedereen komt zomaar binnen. En uiteindelijk is de exploitatievergunning van die Club Ape ingenomen en hebben de eigenaren besloten om de club te sluiten en te verkopen. En die sluitingen, op last van de gemeente, die brachten uiteindelijk verschillende financiële problemen met zich mee, vertelt Marcel. Je huur loopt door, je personeelskosten lopen in de eerste maand door voordat ze naar de UWV kunnen. Dus dat zijn bedragen van de eerste sluiting was bijna €300.000, de tweede sluiting was bijna €340.000. En uiteindelijk de hele sluiting van de zaak Die heeft ertoe geleid dat we op het randje van faillissement de zaak tegen kostprijs hebben kunnen verkopen aan iemand die daar nog wel fiducie in zag. Ja, en Marcel zegt dus ook, door die beschieting is de zaak gewoon kapot gegaan. De ene kant van het verhaal is natuurlijk de veiligheid van de wijk. Hè? Burgemeesters willen ondernemers beschermen tegen excessief geweld. Ja, en die sluiten zo'n pand als er een granaat voor de deur ligt of als het doorgeschoten wordt. Van ja, dat moet niet nog een keer gebeuren. Maar aan de andere kant kun je zeggen, deze mensen zijn al slachtoffer. Hè? Want ja, er ligt een granaat voor hun onderneming. Hun onderneming wordt beschoten. Waarom moeten die dan nog een keer worden bestraft? Hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder kijkt kritisch naar het beleid dat de gemeente voert als het om dit soort sluitingen gaat. Het is in onze rechtsstaat heel erg belangrijk dat niemand beloond wordt voor het dreigen met geweld. Dus als er inderdaad een handgranaat ergens wordt opgehangen, vind ik dat de burgemeester niet dan automatisch tot sluiting van zo'n pand moet overgaan. Maar eerst alle veiligheidsmaatregelen moeten bieden via zijn politie om die ondernemer te beschermen en de sluiting van het pand te voorkomen. En Marcel, de eigenaar van Club Eep in Amsterdam, is het daarmee eens. Hij vindt ook dat er iets aan het beleid moet veranderen. Ik vind al die besluiten, alle drie, zowel de beschieting als de handgranaat, als ook een beschieting en daar een liquidatie eigenlijk, daar ook de sluiting van ons wederom waar wij niks mee te maken hadden, zijn natuurlijk alle drie absurd. Want wij zijn slachtoffer, wij zijn geen dader. En je wordt door de gemeente behandeld als dader. Je zaak wordt gesloten. Je krijgt een crimineel antecedentenonderzoek als eigenaar. De gemeente die speelt voor politie en justitie om je zaak te sluiten. Veel meer ondernemers voelen dit zo. Een veelgehoord geluid is ook, de gemeente helpt nu juist de crimineel in plaats van de ondernemer. En dat zegt ook Marcel Norbert. Het wordt in een soort van daglicht gebracht alsof je aan de onderwereld gelieerd bent. En dat, ja, dat is frustratie die door je heen gaat. Dat is moedeloosheid, want je bent als een commerciële partij tegen een gemeente aan het vechten. Terwijl iedere rechter en iedereen om je heen zal bij zichzelf denken, ja, zo'n gemeente is toch objectief, wie ben jij dan? Want je bent een commercieel bedrijf, terwijl het eigenlijk gewoon precies andersom is. En in de basis is het natuurlijk hartstikke vreemd dat een gemeente de onderwereld helpt of een misdadiger helpt die op jou geschoten heeft door je zaak te sluiten en vervolgens niet te helpen als slachtoffer. Wat we in ons onderzoek veel hebben gehoord van ondernemers die dicht moesten omdat er een granaat voor de deur lag of omdat ze beschoten waren, is dat ze zeggen van ja, we moeten dicht van de gemeente nadat we worden aangevallen en dat kost ons geld. Ja, daar staat niks tegenover. Die ondernemers zeggen, we worden zelden gecompenseerd voor wat er is gebeurd. En Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht, heeft daar wel een verklaring voor. Wat hij zegt is, een ondernemer krijgt alleen compensatie zodra zij de rechtszaak tegen de sluiting winnen van de gemeente. Maar in de praktijk gebeurt dit ja, bijna nooit. Dus rechters zijn wat dat betreft wat huiverig. En die zeggen ook, van ja, de wetgever heeft niet voor niets die verantwoordelijkheid gegeven aan de burgemeester. Het betekent echt dat de kans dat ze failliet raken echt levensgroot aanwezig is als een sluiting een aantal maanden duurt. Dus de schade is heel erg groot. Dus eigenlijk zou ik het heel redelijk vinden dat er bij wijze van spreken ook een soort schadevergoeding aangeboden wordt om deze ondernemers toch op de een of andere manier tegemoet te komen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland is dit een probleem. We hebben natuurlijk corona, waardoor veel horecatenten gewoon, die hebben al het water staat al aan de lippen. Maar dat is extra heftig voor die tenten die dus gedwongen gesloten zijn en daar ook al financiële problemen door hadden. Zij zeggen, er moet een noodfonds komen voor ondernemers die getroffen zijn door dit soort sluitingen. En dat willen ze eigenlijk al sinds 2018. Maar ja, nu, 3 jaar later, is het er nog steeds niet van gekomen. Maar er is wel iets verbeterd, zegt Koninklijk Horeca Nederland. Want sinds bijna 2 jaar leggen burgemeesters minder snel sluiting op. Zo zou bijvoorbeeld in Amsterdam zou de burgemeester iets meer kijken van wat is dit nou voor situatie. Maar toch is er van financiële compensatie nog gewoon geen sprake. En, vindt Koninklijke Horeca Nederland, dat zou wel moeten. We hebben de 4 grote steden benaderd. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En we hebben ze gevraagd om een reactie. De gemeente Den Haag zegt dat een sluiting een zwaarwegende maatregel is die ook een zeer zorgvuldige afweging vergt. Maar zij zeggen niet vaak te zien dat ondernemers failliet gaan of in de problemen komen. Ja, volgens de gemeente Amsterdam is het sluiten van panden geen straf, maar bedoeld om een periode van rust te brengen. En, zegt de gemeente, in 2019 lijken de meeste gevallen, direct of indirect, linken te hebben met criminele netwerken. De gemeente Rotterdam zegt dat het voor de burgemeester van belang is direct te handelen om de omwonenden te beschermen. Hij begrijpt dat ondernemers geraakt worden door het besluit de onderneming tijdelijk te sluiten en daar ook naar te kijken. En in Utrecht zeggen ze dat sluiting geen automatisme is, maar wordt afgewogen aan de hand van verschillende criteria, zoals de ernst van het geweld of het risico voor de omgeving. En we hebben het nu gehad over financiële gevolgen, maar er zijn natuurlijk ook emotionele gevolgen, hè, bij mensen waarbij dit gebeurt. Ondernemers die we hebben gesproken, die voelen zich moedeloos, boos, verdrietig, maar vooral machteloos, want ze kunnen niks. Ik kan er nog steeds boos om worden. Ik heb mijn hele leven nooit iets fout gedaan. Altijd belasting betaald en dan vervolgens word je in zo'n korte tijd weggezet als een crimineel en moet je dat aan je ouders bijvoorbeeld. Die lezen ook een krant en volgens gaat je vader aan je vragen van wat ben jij in vredesnaam? Ja, niks, pa. Ik heb een hartstikke mooi horecabedrijf, alleen dat wordt door een paar mensen die door politie en justitie niet van straat gehaald worden, wordt het naar de knoppen geholpen. Dat doet emotioneel alles met je. En daar zit ik nog steeds mee. 70% van de ondernemers die we hebben gesproken zegt geen slachtofferhulp aangeboden te hebben gekregen nadat er op hun pand is geschoten of dat er een granaat voor het pand is gelegd. De politie zegt tegen ons in een reactie dat slachtofferhulp maatwerk is en dat het niet in elke zaak precies meteen duidelijk is of dat ook nodig is. En, zeggen ze, er kan ook door ondernemers worden gevraagd om slachtofferhulp. Die ondernemers die hadden eigenlijk wel gewild dat ze hulp aangeboden hadden gekregen, omdat de incidenten grote traumatische gevolgen hadden voor sommige werknemers, vertelt Marcel van Club Eep. Ja, het vreemde is, daar komt niet eens slachtofferhulp aan te pas. De portier die is nooit meer aan het werk gegaan. Die is nog steeds overspannen. Een aantal medewerkers bij mij die dreigmails gekregen hebben, die hebben ontslag genomen en die zitten daar tot op de dag van vandaag. Zitten ze daar nog mee? Ja, een ondernemer is een mens, weet je. En zijn medewerkers kunnen er niks aan doen. Ik bedoel, het concrete voorbeeld van de beveiliger waar ik het over heb. Die man staat daar ongewapend met een vestje waar hooguit nog een mes mee tegengehouden wordt. En die staat daar om dronken mensen weg te sturen en een zo leuk mogelijke sfeer te garanderen in een club. En dan vervolgens wordt hij beschoten met 5 kogels. En dan is er niemand die erover nadenkt dat die man daar misschien geestelijk ook nog schade aan over zou kunnen houden. Dat is toch bizar? In Amsterdam-Osdorp kijkt Ibrahim Kambolat van Slijterij Attercan terug op de afgelopen maanden. Hoe er dus een explosief voor zijn winkel werd neergelegd. Hoe die achter de jongens aanrende en vervolgens werd beschoten. Hoe de kogel terecht kwam in zijn arm. En gelukkig net zijn essentiële functies miste. Maar zijn winkels zijn nog steeds gesloten. En daardoor, zegt hij, kan hij deze periode nog steeds niet helemaal afsluiten. Je merkt dat hij echt helemaal is veranderd. Omdat hij gewoon kapot is. Maar dat is wel te begrijpen. Kijk, wij zijn jong. Het doet je wel iets. Maar je komt er wel overheen. Maar hij is wat ouder, toch? Dus dat is anders, weet je. Nou ja, 2 zaken waar hij 20 jaar lang in werkte. 7 dagen in de week, niks anders in zijn leven. En dan in 1 klap zo dicht. Nu al bijna 9 maanden. En nog onschuldig. Dat is terecht voor alles. Als je schuldig was, dan zou je het accepteren. Laat hou maar dicht. Ja, is goed. Je hebt het verdiend. Hoe lang kunnen jullie dit dan volhouden? Ik geef het niet langer dan 3 maanden. Maar na die 3 maanden is het ook echt helemaal klaar. Wat eigenlijk al die ondernemers zeggen die wij hebben gesproken is, we hebben niet gekozen voor een beschieting. We hebben niet gekozen voor een handgranaat. En we hebben ook niet gekozen voor een explosief voor de deur. Maar wat we wel heel erg graag zouden willen, is dat er serieus naar ons omgekeken wordt. Joor, een aflevering van het onderzoeksbureau. Meer bijzondere verhalen, onder meer over hoe door corona meer mensen dood in hun huis blijven liggen. Ja, dat is vrij heftig. Vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. nporadio1.nl. Ik kwam afgelopen week een heel mooi lijstje even tegen. Het is heel wat anders. Favoriete Spotify-lijstje van Barack Obama heeft hij net gedeeld. Daar stond deze onder andere op. Jasmine Sullivan, Pick Up Your Feelings. Said that I've been acting different, yeah. Funny how I finally flipped the script on you. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy how I caught you slipping, You're off the leash, run me my keys. No more popping up the hitty, yeah. I ain't even got the miles to trip on, yeah. No phone, who is this? Brand new, like the whip. Rack it up, no assist. Hey, bitch, I ain't average. Wake up, need a zip. Tennessee, take a sip. Look at my jeans, I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your hood. Feelings, don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your woo-hoo. Feelings while I'm up cleaning. Boy, please, I don't need it. Memories, all that shit. Keep it. Oh, don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson last time. And I ain't coming back now. This is what you had now. And I bet you I look better, don't I? New phone. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm not pleading, boy, please. I don't need a memories. All the shit you can keep it. Don't forget to come and pick up your. Was, but you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave to me. So now I'm saving me, and I made my peace. So you can run them streets. But don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no peace enough. You need to hurry and pick up your. Muziek van Jasmine Sullivan. Ga even naar mijn collega Mai voorbij. Kun je dit een beetje waarderen? Zeker, ik vind het een prachtig nummer. Ja, goed uitgekozen door Barack Obama. Barack is een goede muziekliefhebber. Zeker, dus, stond op 1 in zijn lijstje, dus goede keuze, Barack. Dank ervoor. Zometeen gaan met mij voorbij. Ja, goedemorgen. Ja, fijn weer te zien. Ja. Jullie gaan het zo hebben over de liefde. Ja, en daar weet je alles van, toch? Nou, ik weet er het een en ander van, maar dat weet iedereen wat over, toch? En we gaan het specifiek hebben over online daten. Mm-hmm. Is het, kun je echt een relatie starten via een online platform? Dat is een beetje wat we ons afvragen. Ja, misschien je hebt een relatie, toch? Of is dat geheim? Ja, zeker, zeker weten. Ik weet het niet, toch? Het is geheim. Nee, het is bekend. En die heb ik ook online ontmoet. Ja? Dus het was een groot succes. Maar ik weet dat de meningen hier zwaar over verdeeld zijn. En voor de mensen die denken, ja, online kan je gewoon geen liefde vinden. Ben benieuwd, waar heb je dan je liefde wel ontmoet? Is het dan misschien in de kroeg? Misschien op het ijs? Vroeger toen het nog kon. Ja. Tijden zijn veranderd inmiddels. Zeker zijn de tijden veranderd. Ik bedoel, dampend in de disco, dat kan ook niet meer. Nee, jij weet er alles van, toch? Die online dampend platform. In de disco? Of? Nee, van online platforms. Ja, nee, zeker. Ik ben wel eens actief op een app. Het lijkt erop dat het echt heel druk is op die apps op dit moment ook. Ja? Omdat er gewoon, je kunt niks buiten. Meer aanbod. Meer aanbod, ja. Ja, zeker. Nou, tot zover mijn datingleven. Nou, jij bent in ieder geval gezetteld. Maar het gaat natuurlijk om hoe de luisteraar het heeft ervaren. Of het Ja, of het werkt. Daten via de app, of het werkt. Of dat je dat gewoon vroeger via de kroeg hebt opgedaan. 0800-1121, dat is het nummer. 0800-1121. Of liefdesverzoeken via de Radio 1-app, mag ook. Mag ook. Veel plezier met mij voorbij hier tot 6 uur met Gaan. En een fijne dinsdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de online racistische reacties die hij kreeg na het missen van zijn strafschop in de EK-finale. Op Twitter zegt de zwarte speler van 23 sorry voor zijn prestatie op het veld, maar zegt zich nooit te zullen verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt. De Engelse voetbalbond, premier Johnson en prins William hebben dat racisme inmiddels veroordeeld. Rashford en andere zwarte Engelse voetballers zijn de afgelopen jaren vaker doelwit van racisme. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. De brand zou zijn ontstaan door een ontplofte zuurstoftank. Het vuur zou onder controle zijn. In het pand wordt nog gezocht naar overlevenden. President Díaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties tegen het communistische regime het gevolg zijn van economische verstikking door de VS en sociale mediacampagnes door tegenstanders van zijn regering. Duizenden Cubanen gingen de straat op. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. Cuba kampt met een diepe economische crisis en armoede. Er is nauwelijks eten, de winkelschappen zijn leeg, er zijn bijna geen medicijnen. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Vanmorgen vooral in het zuiden en oosten van het land wat regen. Elders ook kans op zon. En tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 13 juli 2021. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws van de dag of vragen stellen aan onze gast. Je kunt me bereiken via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Over dit nieuws ga je vandaag meer horen. Het Brabants Dagblad bestaat vandaag precies 250 jaar. Ter ere van dit jubileum reist koning Willem-Alexander af naar Den Bosch om een bezoek aan de krant te brengen en misschien een bossenbol te eten. En vandaag verschijnt een biografie van de legendarische voetballer Diego Maradona. En het is vandaag 136 jaar geleden dat het Rijksmuseum haar deuren opende in Amsterdam. Ja, en na 5 uur is Tiba Vroom bij mij te gast om te vertellen over de klimsport. Dat is namelijk voor het eerst te zien bij de Olympische Spelen. Maar eerst gaan we het hebben over de liefde. Ik ben benieuwd of jij denkt dat je die op het internet kan vinden. Gaan. De ware liefde vinden, voor sommigen is dat al gebeurd. Anderen smachten naar die ene partner om het leven mee te delen. Je ontkomt er bijna niet aan om in deze zoektocht online een profiel aan te maken op een datingsite of app. Vroeger ging dat natuurlijk heel anders. Toen was het dateleven misschien wel veel gemakkelijker. Psycholoog Marcelino Lopez vertelt daarover bij 1 Vandaag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een paar generaties geleden, als je dan de huwbare leeftijd bereikte, waren er meestal maar een paar andere partners in het dorp. En samen besloot je dan van wie de uitverkorene moest worden. En dus ook als je verlegen, sociaal onhandig of niet zo populair was, dan kwam je toch aan de bak. Dus dan werd het een beetje samengesteld inderdaad. En na een paar keer seks kwamen de meeste kinderen in het spel. Dus dan moest je ook echt moeite doen om iets van het samen zijn te maken. Dus, dus eigenlijk ging dat redelijk vanzelf. En tegenwoordig is het natuurlijk totaal anders. Nu gaat dat inderdaad heel anders. De opties zijn oneindig. Tinder, Happn, Lexa, Bumble, noem het maar op. De afgelopen jaren vliegen de online datingplatforms om ons om de oren. Communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans van de Erasmus Universiteit deed onderzoek naar online daten. Ze kwam erachter dat wij slecht kunnen omgaan met de enorme keuze aan datekandidaten. Je bent er eigenlijk heel bewust met het afwijzingsproces bezig van like or dislike. Daarnaast wordt het een beetje alsof dat we in een catalogus gaan kijken naar met wie dat we ons leven willen gaan delen. Dus je gaat heel veel profielen beoordelen van wat je eigenlijk van die persoon vindt. Maar doordat je zoveel profielen moet beoordelen, creëert dat in je hersenen een